Okay. Hvis du virkelig skulle dø lige nu, i dit sidste øjeblik i live, og du skulle se den her famøse montage af alle mulige vigtige scener, der udspiller sig fra dit liv. Hvis vi lige pauser på den her montage, hvad så et af de øjeblikke i dit liv, du vil se for dig, tror du? Hvad håber du? Jeg ved ikke, om jeg kan sådan sætte et specifikt øjeblik, men et øjeblik, hvor jeg sådan er sammen med dem, jeg holder af, og virkelig, virkelig glad. Det kunne have været enten på en festival, eller når jeg har spillet en forestilling med min studie, eller med dem, jeg har studeret på skuespilskole med. Bare et moment, hvor jeg følte mig afslappet, fri, lykkelig og som en del af noget større. Det er sjovt, du siger fri. Hvordan hænger frihed og sådan lykke sammen for dig? Jamen, frihed giver mig ret meget lykke, synes jeg, fordi jeg har tit gået og sådan følt, jeg skulle passe ind i mange sammenhænge, og skulle opføre mig på bestemte måder. Og jeg har bare fundet ud af, at jo mere jeg er fri, jo mere jeg ikke tænker over mine handlinger, og hvem jeg er som person, og andres accept, jo mere glad kan jeg blive, jo mere rolig kan jeg blive mig selv. Og sådan, hvordan kommer det sådan konkret til udtryk? Jeg ved for mig, hvis jeg virkelig er fri med nogen i en relation, så tør jeg godt tale om menstruation. Så er jeg ligeglad med, at jeg griner virkelig højt. Og sådan, så må de godt se mig uden makeup. Eller sådan, så tør jeg godt sige, at jeg kan lide den sang, der er lidt kikset at kunne lide. Altså, hvordan har det i de her øjeblikke manifesteret sig for dig? Hvordan har du, hvad har du været fri fra? Jeg har været fri med mennesker, når jeg føler, at jeg kan udtrykke mig på en måde, som jeg har lyst til, uden de dømmer mig. Og hvor man kan være åben og ærlig over for hinanden. Og kan du tænke på nogle eksempler? Altså nu siger du, du kan udtrykke dig, uden at dømme dig, men altså udtrykke dig omkring, er det i politik, eller er det at snakke med en underlig tone, eller altså sådan, hvad? Ja. Ja? Bare ja til alle de der ting. Altså okay. Det er at snakke, have forskellige meninger, og forstå, hvor den anden kommer fra, når de også forstår, hvor du kommer fra, og forstår dine holdninger, og acceptere dem. Fordi dine holdninger jo ikke nødvendigvis altid er den person, du er, dine politiske holdninger, eller kan jeg ikke huske, hvad det andet var, du sagde, men så sent som her i lørdags var jeg sammen med min bedste veninde, gik vi en tur i Frederiksberg Have, og når vi kan være utrolig ærlige over for hinanden. Hun er også uddannet skuespiller. Og vi giver også hinanden respons på tingene. Og når vi så har problemer, og vi kommer med problemer til hinanden, som vi gør tit, så lytter vi for det første til hinanden, og så spørger vi altid, og siger, okay, vil du have min mening omkring det her, eller skal jeg bare lytte? Og så giver vi vores mening, og så lytter vi altid til den anden, til hvad den anden har at sige, og hvad deres mening er. Uden at dømme, eller modargumentere, eller få det op i en diskussion. Altså, vi lytter bare til hinanden, og accepterer hinandens synspunkter og holdninger. Så måske også en frihed fra, det kan jeg i hvert fald føle, altså den der lykke, det er, når jeg er fri nok i mine relationer, til ikke at være bange for, at vores uenigheder, ja, for eksempel, kommer til at være det, der gør, at du ikke kan lide mig mere. Helt klart, ja. Og et øjeblik, hvor du føler det, som det i Frederiksberg Have, eller i den her forestilling på skuespillerskolen, eller på festivaler med dine venner, det er sådan, at du gerne vil se det for dig til sidst. Ordet det må Undskyld, hvad sagde du? Jeg siger, ordet fanger. Ja, men... Det var det, du sagde, ikke? Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Axel, du er 27 år gammel. Mm. Du bor på Østerbro. Ja. Og jeg vil bare lige sige, på hjørnet der, hvor du bor, da jeg gik forbi for en uge siden, så var det en Irma. Nu er jeg gået forbi. Nu er det en Brose. De har i nattens muld med mørke skiftet alle skiltene ud foran. Ja. Ja. Hvordan har du det med det? Nu skal du ned og handle i Brugsen. Jeg plejer faktisk at tage den lidt længere og gå helt op på Blejdomsvej og handle i Netto. Fordi jeg gider ikke betale priserne, man betaler i Superbrugsen eller hjemme. Nej, og speaking of, så er du jo uddannet skuespiller. Ja. Måske det også derfor, at det bliver sgu ikke til Irma lige nu i hvert fald. Nej. Men du arbejder som bartender også. Ja. Så går du på... Er FUK lige nu, Akademiet for Utæmmet Kreativitet. Hvad laver du der? Der studerer jeg på en linje, der hedder performativ historiefortælling. Wow. Ja. Det lyder fancy. Det er meget sådan med fysisk teater. Okay. Og er det ligesom for, ser du det som sådan en efteruddannelse, eller er det bare for at få lov til at spille teater, eller, som du elsker? Jeg ser det lidt som værende, få lov til at bevæge mig, for jeg synes, det var en god pris, og jeg havde ikke planlagt noget for mit efterår. Så jeg tænkte, ja, nu gør jeg det her, så kommer jeg i form igen, fysisk form, fordi der har jeg også faldet lidt af på den sidste års tid. Okay, det kræver og, også, ja, det skal man have. Ja. Ja, det kræver jo lidt, at man kender sin krop som skuespiller. Det er derfor, der er mange skuespillere, der faktisk er i ret god fysisk form, ikke sådan topform eller på atletniveau, men de er i en form, hvor de kan mærke dem selv, de ved, hvor de er henne, og de ved, hvordan de kan bevæge sig. De har meget god kendskab til deres krop, mange skuespillere. Ja, ja. Nå, spændende. Men det laver du lige nu. Og så har du også det, der hedder cystisk fibrose. Ja. Og vil du ikke lige sætte et par ord på? Det er sikkert vildt irriterende at gøre, men jeg er sikker på, at du har en replik, du plejer at klinge af på en eller anden måde, til når folk spørger. Ja, altså kort fortalt, så er det en genfejl, der gør, at nogle af mine celler konstant producerer slim. Og det sætter sig blandt andet i vejen ved min bugspytkirtel, så jeg ikke får tilført enzymer til min mave. Det betyder så, at jeg ikke kan fordøje fedt selv. Du kan ikke hvad? Jeg kan ikke fordøje fedt selv. Okay. Så jeg tager mine enzymer i kapselform, når jeg skal til hvert måltid, okay, så det kan fordøje fedtet for mig. Okay. Fordi fedt er jo ret essentielt. Og få indenbord som menneske. Og er I ret meget også af det, man indtager til? Ja, ja, ja, ja, og der sidder rigtig, rigtig mange næringsstoffer forbundet med fedt her også. Mm. Og så sidder det også i vejen i lungerne, ja, som gør, at man, eller jeg på papiret har en nedsat lungefunktion, og man også meget nemmere fanger infektioner, som andre raske mennesker ikke kan få. Mm. Okay, fordi når man bare lige får den hurtige fortælling her, så handler det måske, eller så får man måske et billede af sådan, nå okay, du skal bare tage lidt kapsler, vi andre tager sgu også vitaminpiller og B-piller, og så bliver du bare syg lidt oftere, eller sådan, altså hvor meget fylder det? Altså, så er det alvorligt, at noget døjer meget med, eller er det bare en lille ekstra ting? Jamen, både og. Fordi for mig er det jo lidt en lille ekstra ting, men det har også fyldt rigtig meget i mit liv. Det er jo noget, jeg har haft hele livet. Jeg fik det konstateret, da jeg var 5 år, og har været igennem adskillige antibiotikakurer, både i pilleform, inhalationsmedicin og intravenøs medicin. Har mange gange haft perioder, hvor jeg var på papiret indlagt, men så havde jeg bare et drop i armen, hvor jeg skulle have medicin 3 gange dagligt. Det kan man godt gøre derhjemme, så længe man bare er overvåget. Det er også meget indgribende. Det er meget indgribende, men de infektioner, man kan få med cystisk fibrose, det er nogle gange så slemme, at pille form ikke er nok til at fjerne infektionen. Og så i dag tager jeg piller til hvert måltid. Okay. Jeg tager inhalationsmedicin for at fjerne slimen i mine lunger. Ja. Og jeg inhalerer også noget antibiotika, fordi jeg har en kronisk infektion. Okay. Så der kan man godt høre, selvom at du selvfølgelig har sat det i system, så er det vel lidt svært at være også spontan og sådan noget. Altså jeg ved bare, jeg prøver at tage vitaminpiller til hvert måltid nu, ikke? Og det er faktisk sværere, end man lige tror, for man skal altid lige have ekstra, og så overnatter man et sted, og så spiser man lige på et andet tidspunkt. Og... Oh yes. Ja. Jeg har konstant piller i min rygsæk. Okay. Eller i hvilken end, hvad end det er for en task, jeg har med mig på dagen. Jeg har piller stående på skolen. Jeg havde piller stående på min gamle arbejdsplads. Så det, altså, det har måske også, nu ved jeg ikke, om du vedkender dig rollen som det før, ikke at du næsten husker det før, men sådan, den her sygdom presser dig vel også egentlig til at være lidt mere sådan praktisk orienteret menneske. Altså en planertype. Helt klart. Ja. Helt klart. Det, når jeg tager overnatter hos andre, andre er jeg jo også nødt til at have min inhalationsmedicin med. Ja. Og det inhalationsmedicin skal være på køl. Okay. Så det er også, når jeg tager ud og rejser, når jeg tager på sommerhustur. Ja, altså, når festival. Jeg tager, ja, festival, der er så sprunget over. Okay. Jeg kan godt klare mig en uge, uden at tage inhalationsmedicinen. Ja. Det går også, altså nogle gange glemmer man det også en dag. Det sker jo. Så det er livsnødvendigt, men det er ikke faretruende for mig at springe det over en gang imellem. Mm. Det er dumt, men ikke farligt. Sådan er der sgu så mange ting, tror jeg, vi alle sammen lige klipper med i ny og næ. Færre nok, jamen tak for at dele, Axel. Og det skal du faktisk lidt blive ved med den næste lille times tid. Ja. Vi skal lære dig at kende så meget, som vi nu kan nå, så vi kan skrive din nekrolog. Men jeg vil faktisk bede dig om, det har jeg ikke forberedt dig på forhånd, men du er jo også, du kan godt improvisere lidt. Du siger også, at du har ikke forberedt dig så forfærdeligt meget på det, jeg har sendt. Så det er fint. Så kan du ikke male en sådan meget, meget kortfattet, nærmest i punktform måske, en tidslinje over dit liv? Altså nu har vi jo hørt lidt om sådan din sygdomshistorik, men bare sådan, ja, næsten punktformsagtigt, hvor du voksede op, og hvad der er sket, de skridt, der har gjort, at du sidder her i sofaen nu. Jo, jeg voksede op i Torbæk. Mine forældre blev skilt, da jeg var 2. Så det eneste, jeg har kendt til hos dem, det var skilsmisse. Mm. Jeg gik på Torbæk skole, som kun var til og med 6. klasse. Så flyttede jeg til Vedbæk skole, fordi begge mine forældre de flyttede nordpå. Alle mine andre kammerater tog ind til Lyngby og gik i skole der, fordi det var det var tættest på for dem. Så flyttede jeg meget rundt i Nordsjælland, har boet i Vedbæk, Rungsted, Kvistgård, Charlottenlund. Jeg gik på handelsgymnasium i Lyngby, og så tog jeg 3 sabbatår, hvor jeg arbejdede og rejste rundt, fandt mig selv. Det virker sgu. Ja, det virker det, utrolig meget. Med at rejse rundt og finde sig selv, det gør man faktisk nogle gange. Jamen, det gør man virkelig. Jeg fandt mig selv ret meget, jeg gik igennem depression lige, eller... Det fik jeg aldrig konstateret, fordi jeg aldrig fik hjælp. Men i løbet af 3.G begyndte jeg at skære i mig selv. Og det tog sig virkelig meget overhånd, da jeg var færdig ved gymnasiet. Så hjalp det mig lidt at rejse, men det kom stadig tilbage en gang imellem. Ja. Og... Så jeg tror, Lana Del Rey, jeg kan aldrig citere det, men det er så god... En linje omkring sådan, altså ja, du kan godt flytte, men dit state of mind flytter over også med. Mm, ja. Det er det. Så det hjalp helt klart at rejse og komme væk fra os den dagligdag, der var herhjemme, fordi det var jo også en del af mønstrene her hjemme, der gjorde, at jeg så kunne finde på at skære mig selv. Mm. Så det med at sådan, a change of scenery kan godt hjælpe på det, men som du selv siger, you can't move your state of mind. Ja. Det, man skal også finde, lige komme ind til, hvorfor det er, og faktisk få det. Få gjort noget ved det. Men jeg var så ude at rejse i Australien blandt andet, hvor jeg også boede og arbejdede. Også som bartender. Og det var der, jeg fandt ud af, at jeg gerne ville være skuespiller. Så da jeg kom hjem, besluttede jeg mig for, at jeg skulle flytte hjemmefra, og jeg skulle have mit arbejde for at kunne betale, for at kunne gå på en skuespilleruddannelse. Og det var også der, jeg tog mig sammen og sagde, jeg er nødt til at stoppe med at skade mig selv, fordi jeg kan ikke være ustabil, hvis jeg går ind og laver skuespil. Det går ikke, at jeg er fyldt med sår og ar. Så jeg er nødt til sådan, nu stopper jeg her. Klart, og så tænker jeg også, den branche, hvor man skal kunne rumme afslag, og altså man skal fandme have is i maven for at kunne holde til det liv, du gerne vil gå ind i. Så ja. Det er jo også lidt sådan en, tænker jeg, en overvejelse. Mm. Mm. Hvad sker der så? Altså? Jamen, så er jeg hjemme i et stykke tid for arbejdet, så kommer jeg ind på en skuespillerskole, der hedder Skuespillerskolen Ophelia. Og så begynder jeg at arbejde rigtig meget med mig selv, fordi som skuespiller er man sit eget værktøj. Man har ikke rigtig så meget andet. Så hvis ens værktøj ikke fungerer, så er det en selv, man er nødt til at fikse, eller ved til at prøve at finde ud af, hvad der er galt med. Og der kom alle de her ting, jeg sådan lidt har gemt væk, kom jo lige pludselig frem igen. Mine gamle tanker om mig selv, min selvskade. Min kammerat tog også sit eget liv, lige da jeg var kommet hjem fra Australien. Det var et år, inden jeg startede på skolen. Det kom også lige pludselig frem. Bare rigtig, rigtig mange ting, jeg har undertrykt, kom lige pludselig op i min hverdag igen. Og det var så også der, jeg indså, at jeg var nødt til at søge hjælp til at kunne få styr på alle de her tanker og alle de her følelser. Så det var der, jeg besluttede mig for at gå til psykolog for første gang. Og det hjalp gevaldigt. Hold kæft, det var altså sådan ja, men shit, det er også en underlig ting. Altså at sidde i det der venteværelse for første gang, og jeg lægger altid mærke til sådan, okay, de har en pejs i hjørnet, fordi de gerne vil have, at jeg skal føle her trygt og sådan noget. Altså, det er en underlig oplevelse, men wow, nogle gange rammer det fandme også bare lige, hvor det skal. Ja. Hvad gjorde det for dig? Det ramte virkelig hjem, ja. Det var sådan helt, ja, det var livsforandrende faktisk, fordi man sidder her med en person, hvis job faktisk er at lytte til dig og hjælpe dig med at komme igennem dine tanker og dine følelser og hjælpe dig på rette vej med, hvad du skal gøre med de her tanker, hvordan du skal håndtere dem. Hvorfor gjorde du det ikke noget før? Fordi jeg blev ved med at overbevise mig selv om, at der ikke var noget galt med mig, at jeg bare skulle tage mig sammen, og så skulle det hele nok blive godt igen. Men det lærer du jo så til psykologen, at sådan er det ikke. Ja, der lærte jeg, at det er ret svært at skulle klare alting selv. Og specielt når det er tanker og følelser, som man ikke rigtig siger højt eller deler med andre, så er det ret svært at tage sig af det. Så tilbage til tidslinjen her. Nu har vi også fået plottet det her ind, og hvad ligger der ligesom mellem denne her åbenbaring og i dag? Jamen, der ligger mange ting. Jeg gennemførte jo skuespilleruddannelsen, så var det hårdeste, jeg nogensinde har gjort. Vi skulle selv stå for alt. Så når vi skulle stille forestillinger op, så skulle vi selv sørge for alt det praktiske. Sætte lys op, finde instruktører nogle gange, lave rekvisitter, hele lortet, alt det praktiske, skulle vi selv stå for. Så det var virkelig hårdt, det med at skulle både forberede sig på at spille, men også sørge for alt det tekniske spillet. Mm, klart. Men du bliver færdig? Jeg bliver færdig. Jeg får lavet en monologforestilling, hvis man skal lave et soloprojekt, når man går på den skole. Og der valgte jeg så at skrive en forestilling om min egen selvskade, og min rejse med den selvskade. Så bliver jeg færdig. Så tager jeg et års tid, hvor jeg arbejder. Og hvor jeg også får igen forrejst en lille smule, ikke det store. Og så starter jeg så på AFUG, hvor jeg er nu. Okay. Og der tænker jeg bare, hvis man har, altså jeg har da hørt, det skulle være ret svært at komme ind på skuespiluddannelsen, især også på Ophelia. Så sådan, kan man være så fræk at spørge, hvorfor har du ikke uddannelsen? Altså hvorfor uddanner dig mere på AFUG? Jamen det var fordi, jeg, altså udover at du siger, at det holder dig i form, så tænker jeg, men skal du så ikke bare ud på det arbejdsmarked? Jo, men det er jo slet den der med bare. Ja. Det er en lortebranche. Ja. Det er en af de værste brancher, man kan kaste sig ud i, fordi der er ingen jobgaranti. Der er ingen kære mor. Det er bare hårdt hele tiden at skulle gå rundt og sparke døren hos folk. Og sige, her er jeg eksisterer. Kan du bruge mig? Og hvordan føler du det så nu, altså korrelere med, du er gået i terapi, og det kan jo godt være fantastisk, men man kan jo aldrig rigtig sådan blive færdig med terapi, eller sådan. Man sætter jo ikke bare et flueben efter et halvt år og siger, perfekt, nu er jeg fikset. Så sådan, kan du godt rumme det liv, du har valgt, føler du? Ja. Jeg er ikke så glad for det med rutiner, fandt jeg ud af. Jeg arbejdede i en vinhandel under min uddannelse, og gjorde det på fuld tid efter uddannelsen. Og jeg fandt bare ud af, at det der med at komme ind et sted og gøre det samme hver dag, det kan jeg simpelthen ikke håndtere. Jeg er mere til sådan, jeg kan godt lide det med at have en frihed til at lige at kunne gøre, hvad man vil. Og det giver jo også noget usikkerhed, at man ikke sådan rigtig ved, altså okay, får jeg så et job snart? Er det nok med det her ene job, jeg får lige om lidt? Skal jeg jo mere? Men så er det jo, at man også kan finde et andet job ved siden af, som heller ikke er så krævende, at du er der på specifikke dage. Så det, de fleste skuespillere har sådan nogle, hvad skal man kalde det, deltidsjob. Der er mange, der er, der er stykker, der arbejder i Tivoli, ved jeg, af erfaring, og de får lov til at tage de vagter, de vil. Der er mange, der er hjemmehjælpere, så de hjælper handicappede, fordi det er også bare nogle gange, så er det et helt døgn, hvor de skal arbejde og være på vagt der. Ja. Men så har de jo også allerede arbejdet 24 timer den uge. Ja. Så sådan som jeg hørte dig sige det, så er det ikke engang fordi, altså ja, det er hårdt at være i branchen, men det ville være endnu hårdere for dig ikke at skulle være der, altså ikke at forfølge din drøm. Ja, fordi jeg elsker det. Ja, præcis. Jeg elsker bare kreativitet, jeg elsker kunst. Jeg synes det er fantastisk at få lov til at udtrykke sig igennem forskellige typer medier, om så det er teater, film, musik, maling, fotografi. Jeg synes, det... Radio. Ja, radio, ja. Vi sidder her nu jo. Det er rigtigt. Med hørebøfferne på, og jeg vil stille dig det næste spørgsmål, Axel. Ja. Hvis du selv, altså i din egen selvopfattelse, i din egen selvfortælling, hvad så et øjeblik, der blev the point of no return, hvis vi skal snakke om det sådan... på det teatralske niveau. Det var, der var jeg i Australien, og jeg gik i biografen. Jeg var for første gang alene i biografen, hvilket var sådan lidt, ikke en nervepirrende situation, men måske sådan lidt mærkelig situation, fordi man plejer jo altid at gøre det med folk. Ja, prøv lige at sætte scenen. Altså, du skal i biffen. Er det om formiddagen? Er det om aftenen? Er det planlagt, at du skal det? Eller bliver du brændt af? Eller? Nej, det er... min kammerat havde været forbi baren, hvor jeg arbejder, og sige, han havde lige set Ready Player One. Og så sagde han, du skal prøve at tage ind og se den. Så var jeg sådan... Så sagde jeg, det skulle det irritere, du ikke inviterede mig så. Eller så inviterede mig og ind og se den. Så sagde han, ja, det skulle jeg måske lige have gjort. Men så snakkede jeg også med en anden kollega, som også har været i biografen alene, og se en anden film, og hun sagde, at hun synes, det var fint, fordi man behøver ikke planlægge med andre, og tit så er der også sådan en lidt mærkelig stemning, der er efter biografen, så skal man lige vente sig til at komme tilbage til verden, og snakke med dem, man var der med, og sådan noget. Og så tænkte jeg, fuck det, nu prøver jeg det, at tage alene i biografen. Så jeg tog ind og så Ready Player One, ikke verdens bedste film, men det var sjov nok, men jeg var bare voldsomt inspireret af den. Okay, men da du så sætter dig i mørket, altså, jeg er stadig ved det, på en eller anden måde. Sådan, tænker du over det, man kan sige, i biografen, der er det fedt, at det bliver hurtigt mørkt, så man kan ikke, altså, folk opfatter måske ikke, man er der alene, eller sådan, var det okay, altså, hvordan var selve oplevelsen af at sidde der alene og se filmen? Det var helt fint. Ja. Det var overraskende fint. Ja, det er det næsten det værste nogle gange. Når man ikke har gjort noget i så lang tid af frygt for, hvad nederen det vil blive. Ja. Og så gør man det. Og så opdager man, det er det nemmeste i verden. Ja. Øv. Men også fedt. Men også øv. Ja. At man altså, ikke har gjort over, det før. Både og. Hvis man virkelig gerne ville ind og se en film i biografen også. Så man, fordi det har jeg i hvert fald oplevet. Ja. Så var der ikke lige tid med vennerne eller familien til at se den her ene film. Og så får man den ikke set, mens den er i biografen. Men hvis man virkelig gerne ville ind og se det. Så ville man jo faktisk bare gøre det alene, hvis det virkelig var vigtigt. Mm. Så ja, jeg tror faktisk ikke, jeg har været alene i biografen, siden jeg kom hjem, men jeg har tit overvejet det. Ja. Men så har jeg også, så har jeg fundet nogen, der gerne vil se det. Ja. Og hvis ikke jeg har haft lyst til at se det alene, så er det fordi, det ikke har været vigtigt. Ja, fordi så vil jeg så spørge dig, hvordan det her har været definerende for resten af dit liv efter det her øjeblik, fordi det er jo ikke fordi, du går i biografen alene hele tiden, så hvad var det ellers, det satte gang i dig, den her oplevelse? Jamen, jeg blev virkelig inspireret af dem, der spillede, og tænkte, det skal fandme være mig, det der. Det skal fucking være mig. Jeg har længe gået og drømt om at gøre et eller andet kreativt, og specielt om at lave skuespil, men aldrig rigtig givet mig selv lov til at prøve at udforske de tanker og drømme, fordi jeg blev ved med at have det her praktiske mindset, der hedder, nej, du skal have en fin uddannelse, og du skal kunne have dig et stabil job med en stabil løn. Og der er alligevel, det er alligevel en svær branche. Det er kun en ud af tusinder, der bliver til noget og får succes og kan leve af det. Og så tænkte jeg bare, fuck det, da jeg sad der. Så røg alle de her praktiske tanker, alle de her forestillinger, jeg havde stillet op for mig selv, det røg bare væk. Og så tænkte jeg, nu er det det her, jeg gør. Det er det, jeg gør. Lige så snart jeg kommer hjem, så gør jeg det her. Så det var, jeg gjorde faktisk ikke engang noget ved det, da jeg var i Australien. Nej. Jeg besluttede mig bare for. Du fik bare sådan zappet en drøm ind i dig. Ja. At jeg sidder der vildt. Og så kan man også få lov til at være i den drøm og det tankemønster, fordi du ikke skal kigge over på en hele tiden og grine af den replik, der blev sagt, eller sådan tale om filmen bagefter. Du kan ligesom gå ud af det der mørke, ud i Australiens gader igen, og bare lægge dig en plan, og sådan. Ja. Vildt. Vildt. Og nu vi er ved det, sådan noget her med, ja, det ved jeg ikke, du siger bare selv, at du er meget bevidst om, at det er de færreste, der ligesom, I går så en maker den. Altså. Ja. Men hvad, altså, er det vigtigt for dig at blive kendt, eller sådan, hvad er dit succeskriterie for din karriere? Mit succeskriterie er, at jeg kan kigge tilbage og være glad for det, jeg har gjort. Og føle, at jeg har taget de rigtige valg. Eller ikke være bekymret, om jeg har taget de rigtige valg. Bare have en ro i at være, hvor jeg er, og det, jeg har gjort. Men når du ligger og drømmer om natten, altså er det så om, at bare du kan blive, hvis du en dag ligesom bare kunne leve af at spille skuespil, så det er fint, at det er på nogle små scener, i nogle små produktioner, eller har du ligesom den der drøm om, du skal være den næste Pilu Asbæk? Altså, jeg vil ikke lyve, eller jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke vil spille i en stor film, med store kendte skuespillere, med en stor instruktør. Altså, det ville sgu være fedt. Ja. At spille i noget, der er instrueret af Spielberg eller Nolan. Ja, ja. Men du vil gerne være filmstjerne, hvis de ringer. Men det er ikke et krav. Det er ikke livsnødvendigt for mig. Det. Kan du godt føle, du har made it, hvis det ikke bliver det? Sagtens. Sagtens. Jeg blev meget inspireret i løbet af det sidste år på min uddannelse af børne- og ungdomsteater. Fordi det er tit. Det gik op for mig, at man kan formidle ting til folk inden for emner, som de overhovedet ikke kender og overhovedet ikke forstår, og som de nok aldrig vil gå ned i og udforske. Man kan hjælpe andre med at føle sig set med teater. Og der fandt jeg bare ud af, at det er faktisk en vej, jeg rigtig, rigtig gerne vil gå. At jeg vil rigtig gerne prøve at være en stemme og formidler for dem, der ikke selv har modet eller kræfterne til det. Så jeg vil bare gerne hjælpe folk med at føle sig set igennem teater. Tror du, det er, fordi du selv havde en oplevelse af, at teater ligesom har grebet dig? Det har jeg, helt klart. Nu tænker jeg bare, at du har også haft brug for at føle dig set på en eller anden måde. Du har i hvert fald haft det pisse hårdt i nogle år. Ja. Og sådan, det blev ligesom også din kur på en eller anden måde, din medicin. Det gjorde det. Altså, jeg vidste jo for eksempel ikke, da jeg var yngre og skar mig selv. Der vidste jeg ikke, der var en hotline, jeg kunne ringe til. Der vidste jeg ikke, at jeg skulle række ud til andre. Og så ville det være det nemmere at komme igennem det. Jeg kendte ikke nogen andre, der gjorde det. Jeg kendte meget, meget få, men folk, som jeg ikke havde tætte relationer til. Og havde ikke rigtig sådan... havde ikke nogen, jeg turde fortælle om det, fortælle de her ting. Fordi jeg gik og skammede mig så meget over det. Men jeg tror, at hvis man kan formidle det ud igennem et medie, så de føler sig set, dem som der har problemer, at det så vil hjælpe dem, og at det måske vil give dem mod til faktisk at prøve at tage kontakt til andre eller række ud, prøve at få hjælp. De er ikke alene med den oplevelse også. Ja. Ja, wow. Og så vil jeg også bare sige, det skulle også, man taler mindre om, at fyre gør det i hvert fald. Mm-hmm. Altså, jeg har bare selv været i sådan nogle miljøer, hvor det er blevet gjort, har også selv gjort det faktisk, men der var der næsten sådan, at ville gå så skrækkeligt i sig selv, men der var sådan en community-følelse omkring, det er noget, vi gør sammen. Yeah. Og det kan være lige så fucked up, men i det mindste var jeg ikke alene om den oplevelse. Altså, jeg tror seriøst ikke, jeg har en veninde, jeg ikke har talt med, som ikke har gjort det. Mm-hmm. Hvilket igen, det burde være nul. Men nu hvor det sker, så har det da, jeg har altid vidst, at jeg ikke var den eneste, mm-hmm. der gjorde det. Om man så taler om det eller ej, så har jeg bare vidst det. Og jeg kan ikke forestille mig at have så forfærdelig en oplevelse, og så også føle, at man er alene med den. Så det er jo også noget, der ligesom har bidraget til det. Altså, yeah. Og det er ikke, fordi det behøver at være kønnet, men det er bare for at sige, særligt unge fyre, føler jeg, det taler man fandme aldrig om. Jeg kender ingen andre unge fyre, der har selvskadet. Nej. Så ved jeg, at der kan være andre ting, man kan gøre. Ja, altså voldsom træning for eksempel, er der også nogen, der gør. Altså de fuldstændig overtræner, fordi så det er jo, som du jo ved, det er et greb om kontrol. Klart. Og det er der sådan andre, der gør, enten via voldsom træning, alkohol, eller... spiseforstyrrelse. Dårlige relationer. Altså det kan vise sig på alle mulige måder, men lige præcis den måde, dit viser sig på. Mm-hmm. Det har været en ensom oplevelse. Det har det. Altså jeg har aldrig mødt nogen andre, der har selvskadet. Der er mange, der har haft dårlige tanker om dem selv, og kunne gå ned i sådan nogle dårlige tankemønstre om dem selv, men aldrig været fysisk reagerende på det. Mm. Jeg har set en anden fyr, som havde ar på armen, hvor jeg ikke var i tvivl om, det var selvskade. Mm. Men ellers, så det kender jeg... Det er altså vildt, ja. At det er så få mennesker. Jeg tror, altså, når jeg kender for... Altså, ja, hold det op. Så tusind tak for at dele, nu hvor der ikke er så forfærdeligt mange af de fortællinger derude. Hvad vil du gerne huskes for, når du ikke er her mere? Har det også noget med dit arbejde at gøre, eller... Er det noget mere sådan af dine personlige attributter? Det vil nok blive mere mine personlige attributter. Jeg vil gerne huskes for at have været der. For at have hjulpet andre, for at have været en god ven. Et godt familiemedlem. Bare at være en god relation. En pålidelig relation. Og kan du komme i tanke om en oplevelse eller et øjeblik, hvor du ligesom havde det godt med, hvordan du havde klaret det der? Altså der følte du, der var jeg sgu en god ven, der var jeg sgu den gode søn, eller whatever. Bare så vi ligesom kan få et billede på det her større, den større egenskab. Mm-hmm. Som du vil huskes for. For det er jo også forskelligt, hvad det vil sige. Jeg vil gerne huskes for at være en ven, der er der. Ja. Altså, hvordan er du der som ven, ikke? Altså, jeg har en veninde, som har haft det svært det sidste års tid. Og jeg kunne få opkald på forskellige tider af dagen, hvor jeg... forsøgte mig med altid at tage den, men jeg føler, jeg har taget den hver gang, hun har ringet, eller i hvert fald ringet tilbage inden for kort tid. Og bare været der for hende, og snakket med hende, Så det er også noget med noget tilgængelighed i virkeligheden. Helt klart, ja. Ja, faktisk ja. At kunne være der, at kunne have overskuddet til at kunne være der for andre, er ret vigtigt for mig. Så det må vi godt huske dig for. At være sådan et eller altså to telefonen, når man ringede. Ja. Hvad er det øjeblik, du er stolt af? Det må have været, da jeg lavede min monolog eller soloforestilling om selvskade. Det var ret hårdt. Og skulle sidde og dykke ned i mine gamle følelser og tanker, og skrive om dem, og så skulle spille dem. Det tænker jeg også, fordi altså jeg ved det med mig selv. Hvis man har, og igen, måske ved du ikke, hvor det bærer hen, men jeg lover. Jeg tror, det kommer til at give mening. Ikke? Det er bare for at sige, hvis jeg har oplevet noget virkelig hårdt med en fyr for nylig, for eksempel, ikke? Så har jeg bare kunne mærke, hver gang jeg skulle genfortælle det til mine veninder, ja. Så har jeg faktisk... til sidst var jeg sådan, du må få historien en anden dag, for jeg gider ikke genleve den historie, for jeg kan faktisk mærke, at jeg bliver ked af det på ny, og jeg bliver vred på ny, ja. Fordi jeg ligesom skal, min krop kender jo ikke forskel, det er ligesom min drøm, kroppen ved jo ikke, om det er en rigtig følelse, eller om det er en simuleret følelse, så den kan jo godt reagere på det alligevel, ja. Og der tænker jeg bare, at det må da også være sindssygt hårdt, at skulle det, altså at påtage dig alle de her følelser, både når du spiller skuespil, og det ligesom er andres følelser, nogen er skrevet til dig, men særligt også, når det er dit eget traume, altså når du skal bruge dig selv så meget i dit arbejde, bliver man aldrig træt af det? Jo, det gør man ret meget. Der er mange forskellige teknikker til skuespil, men man bruger jo sig selv og sin egen følelser ret meget. Så påtager man sig karakter måske nogle gange. Men afhængig af, hvor dybt man går i det, kan det også påvirke en rigtig, rigtig hårdt. Så når man skal spille sådan nogle tunge, dystre forestillinger, så er det så voldsomt drænende. Og så har man bare en periode, hvor man er virkelig, virkelig træt, og ikke kan overskue særlig meget, og man måske ikke er i så godt humør, som man plejer. Er det rigtigt? Okay. Og så har man brug for en lille pause måske efter det, før man går videre til det næste. Og denne her proces med den sidste der monologen, dit afsluttende projekt, hvor længe var det, altså hvor du ligesom genlever de her følelser og forbereder det og gør alt klar? Jamen, det varede fra da jeg startede på tredje året, eller det sidste år, og jeg så begyndte så småt at skrive om det, og virkelig gå ned i de her gamle tanker og følelser. Så kunne jeg godt have aftener, hvor jeg bare sad og græd, mens jeg simpelthen bare knaldede afsted på tastaturet. Men hvor jeg også kunne komme ud af det igen. Men problemet var, at det fyldte jo så meget, fordi det var et projekt, vi selv skulle stille op. Det var obligatorisk at skulle gøre på skolen, så det stressede jo ret meget, at jeg skulle finde en instruktør selv. Jeg skulle have et manuskript klar, jeg skulle sørge for alting selv. Det, som man plejer at gøre som et hold, det skulle man lige pludselig gøre selv. Må jeg stille et spørgsmål? Ja. Nu er det bare ren nysgerrighed. Måske er det svært for mig at formulere, men jeg tænker sådan, at tage noget, man har oplevet, som er virkelig hårdt, virkelig sårbart, virkelig personligt. Ikke? Jeg føler sådan, det kan gå begge veje, når man så skal bruge det til at lave en produktion. Og sådan. Altså enten, så vil jeg føle, at det næsten ville være rart, at jeg tog noget, der har været så svært, så hårdt, og sådan lige pludselig handler det ikke så meget om det. Nu handler det også om, hvem sætter lys op, hvem er min kameramand. Altså, at der kan også være en, du ved, det kommer lidt på afstand. Det bliver ikke så meget din oplevelse, så meget som det bliver noget praktisk på en eller anden måde. Men så på den anden side, tror jeg måske også, jeg ville være bange for sådan... Det ved jeg ikke, det er bare en virkelig personlig ting, og nu skal du putte noget praktik på det. Eller sådan, nu skal det lige pludselig være... noget, der bliver bedømt, eller sådan. Forstår du, hvad jeg mener? Det bliver et produkt, du skal sælge på en eller anden måde. Ja. Selvom det egentlig er dine egne oplevelser. Ja, altså, det var hårdt. Det var jo mange familie og venner, primært familie og venner, der kom og så det. Okay, som ikke nødvendigvis ved. De vidste godt, at jeg selvskadede, fordi jeg lavede også et opslag på sociale medier om det. Okay. Tilbage, eller i efteråret. Jeg skulle spille den i foråret. Jeg skulle spille den forestilling. Okay. Så jeg lavede et opslag der, hvor jeg fortalte folk, okay, jeg starter den her proces nu. Jeg bad også folk om at skrive, hvis de selv havde oplevet sig med det. Okay. Fordi min idé var original at skulle lave noget, hvor jeg tager andre folks citater og historier. Men jeg kunne også mærke med det pres, der er med skolen også, og med alt det andet, så havde jeg bare ikke tid eller overskud til at skulle tage andres ting med ind. Så jeg har stadig interviews klar til, når jeg skal... Jeg håber på, jeg finder tid og overskud til at kunne lave en fortællelse af den her forestilling, eller en større opstilling af det, jeg har gjort her. Men jeg besluttede mig bare for, at det skulle bare være min egen historie, fordi den er der så mange, der ikke kender. Så det var lige pludselig ret mange mennesker, der skulle kende hele min rejse igennem mit selvskadende forløb. Og på en eller anden måde er det så ikke også sværere at skulle, altså at dem, der er tæt på dig, skal vide det. Altså hvis der kun sidder fremmed i salen, så ved du jo ikke, hvem du er alligevel. Jo, både og. Fordi når man indøver en tekst, eller man øver en forestilling, så når det hen til et punkt, hvis man øver nok, vil at mærke, at det bliver til en dans. Eller at det bliver, du træder ind i din karakter, og så træder du ind på scenen. Og så går du igennem hele den her rejse på scenen, og tænker ikke over. Men det er jo selvfølgelig svært ikke at være selvbevidst og ikke at tænke over, okay, hvad synes publikum om det her? Men du er mere fokuseret på det, der sker inde i dig. Du er mere fokuseret på hele den her rejse, der er på sker på scenen, end du er fokuseret på, hvordan dem, der sidder ude i tilskuerne, modtager det. Men det er det, jeg mener, der er også en underlig distance i det hele på en eller anden måde. Ja. Fordi du tager noget, der er det mindst distanceret fra dig, der sker inde i dig, og ligesom sætter det op på en scene med lys, og sådan, altså, og du står der, og sådan, jeg ved ikke, jeg har lige været inde og se Svanesøen, og min veninde, der selv er danser, kigger bare på mig, mens jeg siger, jeg svæver, og hun står bare og tænker på, hvad hun skal have til aftensmad. Altså, fordi det bare sidder i kroppen så meget. Ja. Og sådan, føler du bare, at du har taget en virkelig sådan ægte oplevelse og sådan gjort mindre af, eller sådan, giver det overhovedet mening? Det er, jeg prøver bare sådan er det altid med sådan kunst, og så tage en oplevelse, der er ens egen, altså sådan gør man den til mindre, noget der var mindre betydningsfuldt, eller sådan. Det følte jeg ikke helt, at jeg gjorde her. Nej. Fordi det var jo min egen historie, jeg fortalte. Og det var også det, der gjorde det ekstra tungt for mig at spille det. Fordi jeg simpelthen bare gik ned og genoplevede alle de her tanker og følelser, jeg har haft. Jeg gik bare ned og genoplevede alt i de her tider, hvor jeg har haft det ret dårligt. Så fandt jeg jo på lidt ting hister her. Fordi det også kan gå hen og blive for meget, så der skulle også en gang imellem være lidt comic relief, eller sådan et eller andet sjovt. Det er der jo alle nødt til. Alle de gode øjeblikke, det er dem, du digtede. Præcis. Men, ja, du ligger et narrativ ind over, ja. Men du føler stadig, at det var... Altså, det blev nemmere... Det var dit. Ja, det blev nemmere for hver aften, jeg spillede det. Fordi så vender man sig også til at gøre det foran et publikum. Men nej, altså jeg tænkte sgu ikke så meget over det, mens jeg stod i det. Det var først bagefter, så man sådan, oh, fuck det her, det var tungt. Nu skal jeg ned og snakke med folk om det her bagefter. God, de står alle sammen dernede og venter, så skal jeg ned og have en bajer med dem. Og... Ja, og fordi det er din fortælling, og det ved man, så kan du ikke bare være sådan, ja, det var en vild line, der lige blev skrevet til mig. Altså sådan det. Okay, men det er vel også det, der så gør, på en eller anden måde, at sådan, det er så hårdt, så du er endnu mere stolt af at få det gjort. Hvornår rammer stoltheden der? Er det første aften på scenen, eller kommer den snigende? Stoltheden ramte mig første aften. Jeg mærkede, at det var, da jeg var færdig, og jeg kom ud og bookede for folk. Der var jeg lige del stolt. Hvor mange var der, tror du? Bare så jeg kan forestille mig rummet, ikke? Du kommer ud på den her lille scene. Jeg tror der var nok en 50 mennesker måske eller sådan noget inden til premieren. Det er ikke sådan de store, det helt store rum, hvor der kan være så mange mennesker. Men der tror nok der var en 40-50 mennesker. Ja. Ja. Så folk klapper, de huer, du er blinded by the lights. Ja. Og hvad føler du i kroppen? Stolthed. Træthed. Virkelig fucking træt. Jeg var kommet fra en teaterfestival, hvor jeg også bare havde networket en hel uge. Lige inden jeg kom hjem og skulle lave opløbet, hvor jeg bare altså tæskede igennem og øvede hver dag op til premieren, som så var på en fredag, tror jeg, eller sådan noget. Så jeg havde bare haft 2 uger med voldsom intensitet og altså kæmpe dopamin overload. Så jeg var ret træt, og så var jeg også sådan ret lettet over, at sådan, nu har jeg kæmpe forløsning og ret lettet over, okay, nu har vi spillet premieren, og det gik ret godt, så nu behøver jeg ikke være så nervøs mere. Nu begynder det sjove. Nu begynder det sjove, nu begynder det at blive mere og mere til en dans, jo mere jeg kommer igennem det. Og så kom vi også over det hårdeste bump nu. Ja. Det er fedt, det er stolthed. Mm. Og også fordi, at du virkelig har, altså du kan virkelig tage credit for det hele. Du har både skrevet, du har spillet, det er dig, der har booket det hele. Altså, så har du men vel også virkelig en større ejerskabsfølelse, end når du spiller et stykke, som andre ligesom har skrevet. Ja, der var helt klart større ejerskabsfølelse. Nu gjorde jeg så ikke det hele selv. Jeg havde en virkelig dygtig instruktør, der hjalp mig med at ordne manuskriptet og instruere mig. Men jo, jeg føler, at jeg havde kæmpe stort ejerskab over det her, fordi det jo netop var mig, der havde skrevet størstedelen af det, og det var min egen historie, som jeg valgte at formidle her. Hvis din historie her ender nu, og du skal dø i morgen, har du så været tilfreds? Suk. Ja. Ja? Det har jeg. Der er aldrig noget rigtigt og forkert svar, men jeg elsker, når folk siger ja. Det er så dejligt. Axel, vi fortsætter jo tankeeksperimentet lidt endnu. Ja. Altså, at du ikke skal være her mere. Jeg skal skrive din nekrolog, og så kan du give live feedback på den lige om lidt. Jamen, jeg glæder mig til at læse den. Cool. Du er jo vant til monologer. Jeg, Axel, er i dag afgået ved døden. Jeg blev 27 år gammel og efterlader mig mine forældre, min søster, mine venner og veninder og 10.000 ufærdige idéer til manuskripter og teateropsætninger. Hvis der forresten er noget, du gerne vil have, jeg lige gentager eller siger på en anden måde, så bare bryd ind og sig til. Okay. Wow, nu er vi virkelig, nu er det skuespiller-mode det her. Jamen, okay. Det er jo arbejde det her. Ja, kind of. Jeg skal huskes for at være nærværende i alt, jeg gjorde. At være tilgængelig, både i min øjenkontakt, når jeg takkede den fremmede kassedame, men også i mine tætteste venskaber. Husk mig for at være sådan en, der altid tog telefonen, når man ringede, selv hvis det var midt om natten. Måske fordi jeg selv har haft mange grådfulde nætter, hvor min telefon ikke ringede. Jeg blev nemlig ikke skuespiller for at blive kendt eller husket for at være stjerne. Selvom jeg selvfølgelig ville takke ja, hvis Christopher Nolan ringede med en hovedrolle. Skuespillerfaget kan have et dårligt ry for at være et sted, man tager hen for at dyrke sit ego. Men jeg søgte mod faget i en uselvisk sags tjeneste. At spejle oplevelser, så publikum ville vide, at de ikke sad med dem alene. Det var en nobel mission, jeg havde sat mig for. Jeg talte højt og på vegne af dem, der ikke havde nogen stemme. Jeg talte til dem, der aldrig havde følt sig hørt. Jeg prøvede at være det, jeg selv havde manglet engang. For jeg havde været god til at flygte op gennem mit liv. Jeg havde løbet så længe, at jeg var blevet mester i det. Jeg rejste til den anden side af jorden, og jeg rejste ind i karakterers følelser og tankemønstre, fordi mine egne gjorde for ondt. Men med min afsluttende monologforestilling på skuespillerskolen Ophelia, formåede jeg endelig at forene de to. At være mig, også når jeg spillede. Det projekt blev mit hjertebarn, mit hovedværk, og også hvad jeg var mest stolt af at have udrettet. Jeg var lykkeligst, når jeg var fri. Fri i relationer, fri i min hverdag og i mit helbred. Fri fra skam, fra selvkritik, fra det låg, jeg blev påduttet, og andre gange påduttet mig selv. Og selvom det var skræmmende at leve så åbent et liv, som jeg gjorde, vejede trangen til frihed altid højere end frygten for begrænsninger. Jeg var lykkeligst, når jeg kunne diskutere politik med veninder i Frederiksberg Have, uden at være bange for, at det ville skille os ad. Når jeg kunne grine i venners stuer, bramfrit og uden at tænke på, om det var for højt. Jeg var et varmt og søgende menneske. Jeg drejede omsorg for min omverden. Jeg var nysgerrig og altid åben for indtryk og for, at kunsten, verden, menneskerne i den satte aftryk i mig. Jeg målte ikke succes i penge eller i karrieremuligheder, men i dage, jeg følte, jeg havde gjort mit for at være glad. Så når det store regnskab blev gjort op lige inden tæppefald, kunne jeg uden tøven svare, at jeg havde været tilfreds. Hvad er den mest sådan presserende tanke lige nu i dit sind? Mest presserende, det er, når jeg kunne diskutere politik med veninder i Frederiksberg Have. Jeg går ikke synderlig meget op i politik. Nej. Det var mere et eksempel på, at vi kunne diskutere ting, som der godt tit kan skabe konflikt, ja, men uden det egentlig vil påvirke nogen af os. Klart. Så det er bare et eksempel på en større... Det var mere bare et eksempel, ja. Altså, politik går jeg overhovedet ikke op i. Okay, så det ville føle malplaceret at bruge det som eksempel? Lidt, ja. Okay. Men ellers så synes jeg, jeg kan sgu godt lide det. Ja. Altså, jeg kan se mig selv meget i det. Jeg vil nok ikke... Altså, hvis jeg selv skulle skrive min nekrolog, ville jeg nok ikke skrive den sådan her. Men det er jo din fortolkning ud fra, hvad vi har snakket om i dag. Mm. Og det synes jeg er virkelig, virkelig smukt. At det er dine tanker... eller det er, at det er mine tanker gennem dig ført ned på de her papirer. Men hvordan tror du, din havde adskillet sig fra min? Jeg tror ikke selv, at jeg havde snakket så godt om mig selv. Det har jeg aldrig rigtig været god til, og jeg synes, det er sådan lidt, synes, det kan blive behageligt at snakke godt om sig selv. Og det er jo, så det er jo meget klassisk. Så din havde været mere ydmyg, eller hvad? Den havde nok været mere ydmyg, ja. Okay. Selvom det jo faktisk meget, altså, at det passer godt til de tanker, jeg prøver på at have om mig selv, og som jeg også i forvejen har om mig selv. Det er bare sådan en sjov lille ting, som jeg lagde mærke til. Så hvis du ligesom havde læst den her nekrolog om en anden, hvad tror du så, du havde tænkt om dit liv? Altså udover, at det lyder som en meget sød person. Jamen... Og en person er en virkelig nice roomie, der kommer ind og bare lurer med det samme, at døren skal lukkes stille og roligt, imens vi har den her snak. Okay. Ej, jeg havde forberedt ham på, at vi ville være her, så det... Okay, nå ja, alligevel. Men hvad kan man tænke om det her liv, føler du? Altså, nu hvor du ser det som noget på et papir? Jamen, altså, når jeg læser det her, hvis jeg skal se på det som værende en person, der ikke er mig, så lyder det som en meget rar person. Altså, en person, der er tilgængelig. Som har haft et godt liv. Som har haft et godt liv. Selvom personen mener, at det har været et hårdt liv. Mm. At de stadig synes, de har haft et godt liv. Og det er sådan også meget... Det får mig også til at reflektere lidt, at tænke på, at jeg har egentlig haft et godt liv, selvom der har været modgang og medgang, og selvom jeg har haft mine hårde stunder. Jeg vil ikke ændre noget af det. Jeg er tilfreds med det, der er sket i mit liv. Det er et godt sted at lande. Mm. 7, 9, 13, Axel. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.